बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज की हो या किसी ऐसी चीज की जो मच्छर से भी ज्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सों को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है।